حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کتنا عرصہ قائم فرمائیں گے؟ فتاوی حدیثیہ کے قول کے مطابق 7 برس سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمانے کے بعد زمین پر میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عام کریں گے. جی ہاں, انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے, کیونکہ وہ تو سب کتب سماویہ جو تھی وہ قرآن پاک کے نزول کے بعد میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو گئی. نعوذ باللہ, غلط نہیں تھی, ایمان ہے ہمارا ان پر, لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا, عمل اب قرآن کے مطابق کیا جائے گا, یا جو باتیں ان میں قرآن کے مطابق ہیں وہ ابھی بھی نافذ العمل ہے. تو 7 برس آپ اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے اور قرآن و سنت کی تبلیغ فرمائیں گے. الحمدللہ, ابھی یہ فتاوی حدیثیہ کے حساب سے میں نے عرض کیا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر 7 برس قیام فرمائیں گے. بہار شریعت میں 40 برس قیام کا لکھا ہے, علماء حضرات کا اس میں یعنی اقوال جو ہیں مختلف ہیں, بہت سارے ساری روایت ایسی ہوتی ہیں جن میں مختلف اقوال ہوتے ہیں, تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.